Habari za wakati mpenzi msikilizaji wa Radio Sanganiro pote pale ulipo, ni wakati wa kutegea sikio habari ya mtana wa leo na italetewa na Radio Isanganiro. Kwanza mukhtasari wake. Mmoja wa vijana wanaoshiriki katika vyama vya siasa mbalimbali wanaimba nyimbo ambazo zinatisha miongoni mwa wale wanaozisikiliza. Serikali ya Burundi imekataa uamuzi ambao mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kwa kifupi cha Kiingereza iliyoamua kuanzisha uchunguzi kuhusu visa vilivyotendwa nchini Burundi tangu mwaka wa 2015. Kesho ndipo patapo julikana mshindi wa Isanganiro Award awamu ya sita. Eric Dushimirimana kwa jina maarufu Spokesman ndiye aliyekuwa mshindi wa mwaka wa 2016. Musomaji Apron Dusabe fundi mtambo Emetu Semtebuzi, msimamizi wa habari zenyewe ni Pascal Niyoyankunze. Punde tu ni habari kamili. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Serikali ya Burundi imekataa uamuzi ambao mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kwa kifupi cha Kiingereza imeamua kuanzisha uchunguzi kuhusu visa vilivyotendwa nchini Burundi tangu mwezi wa 4 mwaka 2015 mpaka mwezi Oktoba mwaka huu wa 2017. Waziri wa Sheria BME Laurentine Kanyana anazungumza kuwa serikali ya Burundi haidaiwi chochote na mahakama ya kimataifa ya jinai kwa sababu tayari Burundi imeisha atana na taasisi hiyo. Waziri wa Sheria anaendelea kusema kuwa uamuzi huo ulichukuliwa kabla ya Burundi kujiuzuru katika mahakama ya kimataifa ya jinai. Inavyoonekana uamuzi huo una lengo la kisiasa. Tumsikilize waziri wa Sheria Bi Laurentine Kanyana akitafsiriwa na mwenzangu Lydia Gahimbari. Turavye amategeko agenga iyo sentare dusanga yaraho nyanzwe bimwe. Tukiangalia sheria zinazoagiza mahakama hiyo tunakuta kwamba zilikiukwa vikali. Kwa mfano, mahakama hiyo ilimruhusu mwendesha mashtaka wake kuendesha uchunguzi katika kipindi ambacho yeye hakuomba, huku wakimruhusu kufanya uchunguzi kuhusu vitendo vitakavyoendeshwa siku zijazo. Ni dhahiri kwamba wanajua wanachopanga kibaya dhidi ya Warundi. Mahakama hiyo yadhihirisha kuwa imo mbioni kuandaa vita dhidi ya Burundi kwa kuandaa adhabu kali kabla ya maovu kutendwa. Hayo yanafanyika wakati Burundi imekwisha jiondoa katika mahakama yenyewe. Kwa sababu hizo, nchi ya Burundi inatupilia mbali hatua yoyote ile itakayochukuliwa na mahakama hiyo. Niyo sentare ku Burundi izofatwa nyitigeze ibaho. Tukiendelea na habari za sheria, furaha ni kubwa kwa upande wa walioakilisha mashtaka hayo mbele ya mahakama hiyo ya kimataifa ya jinai wakidai kuuawa kwa sababu za kuwa ni wanachama wa FNL. Eme Magera, msemaji wa kundi hilo, aomba uchunguzi uharakishe ili wahusika wafuatiliwe. Ama kuhusu swala la kutoa kesi zao kwenye mahakama hiyo ya kimataifa baada ya viongozi nchini Burundi kuomba taasisi za usalama na sheria kutumika vema ili waridhishe wananchi, Eme Magera naeleza kuwa bado hawajaimani sheria ya Burundi. Mmoja wa vijana wanaoshiriki katika vyama vya siasa mbalimbali wanaimba nyimbo ambazo ni za kutisha miongoni mwa wale wanaozisikiliza. Tabia hiyo yaraniwa na vijana wengine wanaoshiriki katika mashirika ya vijana pamoja na mtaalamu anayehusika na kuhimiza mawasiliano yasiyoumiza. Mtaalamu huyo Adolf Sururu anasema kuwa mawasiliano ya namna hiyo yaleta ufarakano katika jamii na ni vizuri kupambana nayo. Na Yeterance Nahiraja, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, yahimiza washirika wanaoshiriki katika vyama mbalimbali vya siasa wajilinde kutumia maneno yanayotisha ili wasaidie kuwepo maandalizi mazuri ya uchaguzi yanayotarajia mwaka 2020. Tukiendelea na salamu ya na habari ya usalama, pikipiki zaidi ya 100 zisizokuwa na vitambulisho, vinywaji na vingine vya kulevya vinavyokatazwa na sheria ya Burundi viligunduliwa leo Ijumaa katika kata ya Kamenge tarafani Ntahangwa, ni hapa jijini Bujumbura, kwenye msako ulioendeshwa na mawaziri wa mambo ya ndani na usalama. Pascal Balandigie, waziri wa mambo ya ndani, anashutumu viongozi mbalimbali na askari polisi kuwa nyuma ya biashara hizo haramu, akisema kwamba msako huo uliendeshwa nchini kote. Balandigie anatahadharisha kuwa vikwazo vitachukuliwa kwa viongozi watakaogunduliwa wakiunga mkono wanaotengeneza na kuchuuza chochote kile kinachoharibu afya ya jamii. Habari, tumusikilize Pascal Balandagie, waziri wa mambo ya ndani, akitafsiriwa na mwenzangu Placide Niyomungere. Twamaze gufata ingingo yuko dutegereza gutuza izi. Tulisha chukua uamuzi wa kupiga marufuku dawa za kulevya na vinywaji haramu, kwani vina madhara kwa afya ya jamii. Tulishaona vinywaji hivi ni kama sumu. Tulianzia msako huu katika tarafa ya Ntahangwa, tukitarajia tena kwenda sehemu zingine, kwani vinywaji hivi haramu ni vingi sana. Hatuwezi kutoa idadi yenyewe. Kinachosikitisha ni kwamba vinywaji hivi haramu vingi tumevigundua ndani ya upango wa askari. Huyu anajulikana kwa jina la Eric, anatumikia Kitega. Anatafutwa ili sheria iweze kufanya kazi yake. Tulikuwa na habari kwamba wanaounga mkono watengenezaji wa vinywaji hivi kuna viongozi na askari. Mfano tunaupata. Viongozi kama hawa wanataka kujua kwamba wataadhibiwa vikali zaidi ya wengine. Hatuwezi kuruhusu uzagaji wa sumu hilo. Awali walikuwa wanashikwa na kuachiliwa kisha wanarudi kwa ile kazi. Wale tuliotia mkononi watakatiwa moja kwa moja kesi. Hapa tuna mapikipiki zaidi ya 102. Na si hizo tu, kuna zingine zilishikwa sehemu zingine. Hii kazi tunaifanya ni katika yule mchakato wa kulinda usalama wa raia na kile kinachoyumbisha afya ya jamii. Mu buryo bwose mukora ibyo byose byoza bibahungabaniriza ubuzima. Tumalize habari hii na habari ya utamaduni. Eric Dushimirimana, kwa jina maarufu Spokesman, aliyeibuka na ushindi wa Isanganiro Award awamu ya 5 mwaka wa 2016, anakiri kwamba mashindano hayo yalimsaidia sana kujiendeleza kimuziki, kwani kuna albamu aliyoweza kutoa baada ya kupata tuzo hilo. Spokesman anawahimiza wasanii wengine kutunga nyimbo zao vizuri ili zipewe nafasi kwa mashindano hayo. Tumsikize Eric Dushimirimana aliyehojiwa na Alida Ndaikeza. Kitu ambacho nimefaidika kwa huyu muda wote nilikuwa nikiwa mshindi wa Isanganiro Awards katika promotion ya mwaka mzima, nimefaidika sana kujulikana zaidi ya vile nilikuwa najulikana. Hivi nilijulikana kama inchi yote, nilijulikana kwa watu tofauti kabisa. Nashukuru sana kuona nilichukua Isanganiro Awards. Kuwa mshindi tena wa Isanganiro Awards imenisaidia kufika kwa ndoto zangu. Kama toka zamani ningali naanza kuimba, nilikuwa na ndoto ya kufanya album. Sasa nilikuwa sikuweza yani kufanikiwa kufika kwa hiyo ndoto. Lakini huu mwaka, sababu nilikuwa ningali katika mikono ya promosio ya Isanganiro, imenikuia rahisi sana. Sasa hivi mnaona kama nazindua album launch yangu ya kwanza, na ni baraka kutoka kwa Isanganiro Awards, na najua yangine mazuri yako nyuma. Kitu naweza kushauri wengine wasanii wenzangu, sana sana kwa wale wenye wako katika hii mashindano, wamepata na fursa ya kuingia katika 10 bora za kushindana Isanganiro Awards, naweza kuwashauri waambie mafans wao wawapatie nafasi, wawapigie kura sana, kwa sababu wakichukua hiyo tuzo ya Isanganiro Awards wataona matunda kabisa. Alafu kitu naweza kuambia wasanii wote kuhusu hii Isanganiro Awards, wajitahidi wafanye nyimbo nzuri zenye zinaweza zikawapa nafasi ya kuingia katika mashindano ya Isanganiro Awards. Hapa ndipo tunapotamatisha habari za siku ya leo kwa lugha ya Kiswahili. Ni kushukuru mpenzi msikilizaji iliyeweza kufuata taarifa hii, na apprentice sasa nilikuwa msomaji aliyesimamia habari hizi zenyewe alikuwa Pascal Niyonkunze na Placide Niyomongere, na fundi mitambo Emetuse Mutebutsi. Na washukuruni sana, kwa heri.